Başkasını tanımaz. Ölsen bile benden kurtulamazsın. Ölsen bile benden kurtulamazsın. Ölsen bile benden kurtulamazsın. Ölsen bile benden kurtulamazsın. Canı yoluna ben adamışım, bir Mecnun misali sevip yanmışım. Sensin benim suyum, ekmeğim, aşım. Ölsen bile benden kurtulamazsın. Ölsen bile benden kurtulamazsın. Ölsem